feryat edersin di bana bulbulum. Senin bu feryatına da gülşene kalsın. Senin bu feryatına da gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen burada, bu dünyada eremezsen burada, huzurum aşeranan divana kalsın. Huzurum lokmana kalsın.